حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض مشرکین ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک مشرک نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، حتیٰ کہ پاخانہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے قبلے کی طرف منہ نہ کریں اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں اور تین پتھروں سے کم استعمال نہ کریں، ان میں لید یا ہڈی شامل نہ ہو۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 316۔